la vie des autres. Ngayo ngai, ngai malelisa. Ngayo ngai malelisa. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mwasi. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mama. Nale la mabele na ngai, oyo na melisa kie. Ngayo ngai, ngai malelisa. Ngayo ngai malelisa. Ngayo ngayo, ngai malelisa. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mwasi. Nale la pasi na ngai, pasi ya bo mama. Nale la mabele na ngai, oyo na melisa kie. Ngayo ngai, ngai malelisa. Zambe, pona nini boyi mobalinga na bala elima oto sata? Ce n'est pas possible. Bande mobali oyo nazalaki komona kaka ye to ye te nakanisi ye te somo. Mobali azali kolinga ngai kaka ye nakanisi te a changé vie. Ah, oh Nzambe, la vie des hommes. Ngayo ngai, ngai malelisa. Ngayo ngayo, ngai malelisa. Nzambe apesaka ngai mobali nga na boyaka. Satana kosi ngai na ekolinga nde Satana. Ngayo ngai, ngai malelisa. Oh Nzambe, tango nazalaka mwana moke nazali komona bayaya ya quartier tango bazalaki kobala bazali kosenga ngai tango nyonso epai ya tata na mama nakende kosimbela bango robe ya mariage na kati ya ndako ya Nzambe. Ngai mpe na makanisi na ngai nalobaka tango nakokola nakolanda obele nzela yango nakoli nalandi obele nzela yango kasi mabala oyo toyokaka sanga vraiment ezali na souffrance. Nakanisi ntango naokola masolo na baninga mosusu oyo babala ke bango bazali malamu epai ya mabala na bango kasi epai ya libala na ngai nayebi te soki ezali monde mosusu to ezali au contraire ya mabala mosusu. Nzambe, ce n'est pas possible. Nalela bozoba na nga oma, nalela misere na nga oma. Nalela bozoba na nga oma, nalela misere na nga oma. Ezali nde karaktere ya mobali ya mabe. Mobali mobimba akanisa ndako te akoma kokima ndako lokola lokatere azali na nyongo ya ndako. Souffrance libala mabala ya sango oyo toyokaka pasi. Mobali mobimba famille kone pa mwasi kone pa bana mwaye te kamarade na ye obeba marke nyonso ya masango. Tango nazalaki mwana moke nazalaki komituna na bala to na bala te motema mosusu bala motema mosusu kobala te nasala nini? Ce n'est pas possible. Za kaka ngayo ngayo ngayo mama kaka ngayo ngayo ngayo kaka ngai ngai ngai malelisa ngayo ngai ngai malelisa mobali alingaka ngai mobali amonanaka te abotisa ngai ebele mobali akima bana ngayo ngai ngai malelisa. Oh Nzambe, naloba nini ne sikoyo? Mobali na ngai ayebi malamu ketobota kompani azali kosala ezalaki nao na bamwaye te si quoi compagnie zuba moyen bakamati voiture ou ma pessi mon ben nanga bi bien que bana bus pas kenga kelas na bus mon ben nanga préféré que bana bus pas kenga na bus mais na voiture la compagnie na tongo akino komata ka bana ya mbana nanga ay no tika na kelas coïncidence na bana nanga na bana ya mbana bango se batanga na collège. Jeudi, na midi mboule noka ki makasi. Bana baluki moto bate pay moyete. Parasa ba mona tata na bangoza ya na kwatu. Ba le chance papa e kozwa biso. Zoma le tata aya kozwa bana ya mbana. Nzamba. Bana balandi voiture tata na bango. Tata beti bango en bif. Bana balandi balandi moye kakate. Bana benanda ba salinga rapport. Nzamba. Na kutia pasi wana wapi pai. Eske na tia pasi wana mabele ona zaito mirisa bana. Ce n'est pas possible nzamba. Bana bazongi na ndako na malili wana bazui fièvre ya malaria. Souffrance kaka nga yo nga yo nga yo. Malere kaka nga yo nga yo nga yo. Nga yo nga yo. Nga yi malelisa. Na kali nzoto na ngai. Na komi kobanga. Makambo sala kangai lokola ya kananga ngayo ngai ngai malelisa ye oh souffrance et le poniyo koko sala pona mutai nazali ko sala nyonso pamba kaka mais andi mangai te ce n'est pas possible te ba ide ya mobali ezali déréglé na ebile on a posa souteza nalela kitoko nanga esili na elongi nalela mabele nanga bana basilisa nalela kitoko nanga esili na elongi nalela mabele nanga bana basilisa oh zambe mobali mobimba ebima ina tongo akosonga tongo mosusu mpona singa embongo nakoma kouka somo nameka nalingaka soki ye moko akonstate ke mbongo akoli esili na ndako apesa ngai na mayele na ye moko mobai na ngai soki ekomi ntango ilfaut apesa ngai mbongo nzambe ce n'est pas possible comment voulez-vous mobali mobimba depuis tozai ngai na ye po apesa ngai mbongo liboso ilfaut akota na toilette akota na toilette ake kotanga mbongo yango toilette kuna banke ou bien ebombeli ya mosolo mosusu ezali kuna okomona soki auti na toilette aza koya kopesa ngai mbongo toujours nazali kokonstate ke moko mosusu nakosala makiage na kati ya toilette nakuti aza kotanga mbongo ce n'est pas possible nzala mobali mobimba nasali nini nabomi nai nasali eloko nini olui mpe apesa ngai mbongo ya kolia mpo na poso mobimba akopesa ngai mbongo ya kolia mpo na mokolo moko alors ke ayebi bien ke soki atikeli ngai mbongo ya mokolo moko nakosala nango rien alingika soki auti na moyere ntango akolia nasenyaka mbongo ngayo ngai ngai malelisa ngayo ngai ngai malelisa ye abosani le pase akomi na lokusa mobulu ya maloba na ye abosani ne nyonso angayo ngai ngai malelisa la souffrance nanga oma nale la kitoko nanga esili pamba nale la souffrance nanga oma la sina le binyos naibi loko na kuliko lo bate nzambe nazali kozela oyebisa motema na ngai naboya to na vanda nalinga to na mesana te nzambe naboya bakamarade nyonso ndenge mobali alingaki natikala na bakamarade mitano pamba nzambe kamarade na ngai liboso basusi kamarade na ngai mibale mbeto kamarade na ngai misato mpongi kamarade na ngai mine bakoshemar kamarade na ngai mitano bana na ngai o oh, nzambe somo kaka ngayo mama kaka ngayo ngayo papa ngai ngai ngai malelisa ngayo ngai malelisa nalela bapasi nanga mobali anyokolo po ngai nalela souffrance nanga mobali eteti ngaio ngai ngai malelisa malere kaka ngayo ngayo ngayo souffrance kaka ngayo ngayo ngayo ngai ngai ngai malelisa nalela bapasi nanga mobali anyokolo po ngai nalela souffrance nanga mobali eteti ngayo ngai ngai malelisa ye nakomitunaka ntango mosusu eske ngai to ngai te naki liboso ya talatala natali talatala natali eske kitoko oyo ya ngai yango to yango te motema elobi yango kasi mobali oyo azali koluka nini ce n'est pas possible peut-être asalaki erreur oh nzambe mobali mobimba okoyoka aza kongosala makambo minene ailleurs na ndako na biso moko rien voire même tozanga na poste ya télévision bana bana kotala télévision epai ya bavoisin bafotei na biso ya ndako ebimisa mikuwa bana bapesa yango nkombo mikuin ye moko aza naka mwa fauteuil na ye avandaka na yango efakamata position akoki kobouge te po soki abouge moko ya fauteuil soki ezali na mokongo loyeboka akomi na hôpital nzambe me epai ya mbanda na ngai tout est en ordre nasala nini nzambe souffrance misère et parfois la honte nzambe mobali opesa ngai elombe o to elima namesana na makambo ya ndenge oyo ce n'est pas possible mokolo nini ekosuka akomozila ngai beide ebele mobali beide ekoma deregle batambusa ye moto akipa ngai te akipa bana te Na vanda nyeo, Andi mangai teo Na tosa yeo Andi mangai teo Na pesa nyoso Andi mangai teo Na lamba nyoso Alinga kolia teo Zambe Mombani bobimba Non, ce n'est pas possible Misère Souffrance Na kolamba biloko Oyo ye moko apesi mbongo Mbongo ezala mingi to moke Me nazali obligé pona lambela ye Potango akoya Na lingi makelele te Mobali apoya polia biloko na ngai Mokolo mosusu Makanisi ye inga ebele na moto Na lobi peut-être na lamba kamabe Tika na sale experience Mokolo mosusu na lambi biloko Na kina basani Na lali si yango Na katia veranda Tongo etani Na kuti ba fourmi Ba tondi likola biloko baza kolia Na tali ke biloko na lambaka Na kila kumubaye nanga poisante Kosuki na kila kaye De ba fourmi ba kufi na mwenyosu Na tante zo experience Yami bale Na lambi biloko Na lesi na katia lopango Bambwa ba ye bale bale bale Patiki mikuwa Tongo etani na fungoli porte Na mouni ke bambwa ba kufi te Don na mouni ke na kia ka mbaye nangai poisante Mbaye nangai abangaka Olia biloko nangai pambwa Tata bana za ko panzanga sango partout Alobi ka liaka na nda kote Po na kia ka poison na biloko na lambe la kaye Me soki na kia ka poison na biloko nga lambe la kaye Ba fourmi na bambwa biloko ba liaki inde ba kufaki Experience oyo Et tindingai na refreshi malamu na kati libalo Mumbani mobimba Misobe liboni mbo Loko la mbwa uti koswa mbo Na invitation Ali ngo bimba nangaite Kaka soki ba oblige ba bite Invitation fobo yana ba mama bana Wano mwoni azungi mbangu mbangu nanda Asala nga gentil a 2 heures du temps Tokuma pen invitation Alobisa ngaite Tokuma lokoa be nemi nibale Tokuma lokoa ba baba Tukuma lakwe enemi ya kalifu na sizo Nzambe Muna ba ninga mosusu nami bae na bango Nakati invitation Bako soro bako seka Moya ngai mobali Wapi mwayen Mwayen ko soro vete Mobali a change system Ibosa zako ya tako Tala ba nanga Sikuwa ya kasuti Soko mika na patena balabala Abeti pi Pi Bana ba yebe Hey papa ye Atuna bango Likamuneza nandako Bana ba papa minerval Bako pesa ka mbongo na ya kulia na minerval Nakati ya balabala Nzambe Eske Wana zali mobali Tu wazali mou Elima Se ne pa kosi Souffrance Misère Nake ne komi waka wapi Nzambe Pona nini paseli nga nga yo nga yo nga yo Misère kaka nga yo nga yo nga yo Angay Angay Nga malilisa Nale la pasi nangay Pasi ya bo mwasi Nale la mpasi nanga Pasi ya bo mama Nale la mabele nanga Oyo na melisa kie Ngayo ngayi Ngayi malilisa Nale la boso pananga Nandimela yeo Nakanisa mobali nanga Oyo nga na poyata Nale la boso pananga Nandimela yeo Nakanisa mobali nanga Oyo nga na boyata Mobali mobimba Elo ina kogo sala lisusu Na fami na bisu tomela kate Tofima kate Nakoma komela Nakoma kofima Ankor Fami na bisu tosambe laka Soki batu wako mwono nakomela Nakofime Bata wakamu Kwa nini mwana ya fulani ya komi Esutulo kwa libana Nangaba balisa ya mwana papa paste Mwane zaiti nalo basuki Ito mwana lobeze Zambe Nazako talo beyo Tan mwusuna leka na zando Na mwune sile bako teka singa Na vina somba singa Na kina komika na kiko te Maramu na koko lobana nangai Baza wakola Jamen Na koko saye mwika mwana ya mabete Zambe Soufransi nini na mwana kate kiba Paninga mwususu ba malamu Mwabaye nangai Poto nguta dina angai teo Yangai poto kazangulu Ce n'est pas possible.